zaprasza do myjni na Orlenie. Mamy tu delikatne gąbki, bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. I promocje. Umyj samochód na Orlenie w programie Perfect w cenie premium. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 34,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 października, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Manifestacja Solidarności z Izraelem w Warszawie żądano uwolnienia zakładników porwanych przez Hamas. Żałoba narodowa w Kazachstanie, liczba ofiar pożarów kopalni wzrosła do 42. Na początku sezonu grzewczego strażacy apelują o przeglądy przewodów wentylacyjnych i kominów. Wyrażenie solidarności z ofiarami ataku Hamasu na Izrael oraz żądanie uwolnienia około 230 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. W Warszawie przed pomnikiem bohaterów getta zebrali się przedstawiciele środowisk żydowskich, korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści oraz mieszkańcy stolicy i Polski. Do zebranych zwrócił się m.in. ojciec chłopaka zamordowanego przez terrorystów, a także Marian Turski, były więzień Auschwitz. Nazywam się Cvi Ryder. Jestem synem Polki, która przeżyła Holokaust w Polsce. I mój syn, Dor, został zamordowany w kibucu Berry. Nie miał nawet 22 lat. Pytanie, co jeszcze powinniśmy krzyczeć, żeby świat się obudził i zobaczył te koszmarne, barbarzyńskie czyny? Muszę nawiązać do słynnych słów Władysława Broniewskiego. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Owsa dłoń też ich nie przekreśli, ale gdy przyjdą podpalić dom, bagnet na broń. Jeżeli Hamas, a ma to w swoich zamiarach, chce usunąć, wymazać Izrael, to ja jestem z nimi. Ja myślę, że po to tuśmy przyszli, żeby oni wiedzieli, jesteśmy z wami. Uderzenie Hamasu przeprowadzone 7 października ze Strefy Gazy kosztowało życie około 1400 obywateli Izraela. W akcjach odwetowych zginęło ponad 8000 mieszkańców Strefy Gazy. Od 10 października straty wojsk rosyjskich podczas ofensywy w obwodzie donieckim przekroczyły 6,5 tysiąca żołnierzy. Przedstawiciel sił ukraińskich Oleksandr Sztupun ocenił, że pod względem strat osobowych to Awdijiwka jest największą porażką Rosjan w ostatnim miesiącu. Całkowicie zniszczyliśmy 100 rosyjskich czołgów i prawie 250 jednostek innych pojazdów opancerzonych. Tylko w ciągu minionej doby zniszczonych zostało 5 rosyjskich czołgów, w tym nowy T-90. Kontyngent wojsk rosyjskich pod Awdijiwką liczy teraz około 40 tysięcy żołnierzy. Dziś w okolicy Awdijiwki Ukraińcy zestrzelili rosyjski Su-25. Do 42 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wczorajszego pożaru kopalni w Kazachstanie. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych informuje, że trwają poszukiwania 4 górników, którzy mogą być pod gruzami. W kopalni doszło do eksplozji metanu. W momencie zdarzenia w środku znajdowały się 252 osoby, 208 wyprowadzono na powierzchnię. Władze Kazachstanu ogłosiły na dziś dzień żałoby narodowej. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości Wojsko Polskie odstrasza agresora. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia w audycji Gdzie jest pan Kogito podkreślił, że jego ugrupowanie od 2015 roku konsekwentnie realizuje politykę wzmacniania obronności kraju poprzez zwiększanie liczebności armii i zakupy sprzętu wojskowego. To są kontrakty przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą Południową. Ja jestem dumny szczególnie z tego sukcesu, który polega na tym, że w ciągu kilku miesięcy, dosłownie kilku miesięcy, doprowadziłem do tego, że są w Polsce koreańskie czołgi, koreańskie armatochaubice, są koreańskie samoloty, amerykańskie czołgi, Abrams, HIMARSy też, czyli wyrzutnie rakietowe, artyleria rakietowa o zasięgu do 300 kilometrów. Mariusz Błaszczak dodał, że polska armia ma docelowo liczyć 300 tysięcy żołnierzy. Strażacy apelują o przeglądy przewodów wentylacyjnych, kominów i piecyków grzewczych. W mijającym miesiącu interweniowaliśmy kilkanaście razy w związku z tlenkiem węgla, ulatniającym się z nieszczelnych przewodów i urządzeń, mówi Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Pamiętajmy, że jednym z elementów, który może nam pomóc uchronić się przed tlenkiem węgla, gazem bezwonnym i bezbarwnym, jest montaż czujki tlenku węgla, która pozwoli na wczesne wykrycie tego gazu, co może uratować nam zdrowie lub życie. Tlenek węgla to niebezpieczny gaz nazywany cichym zabójcą. Jest bezbarwny i bezwonny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, witam ponownie. Na drodze krajowej nr 20 doszło do poważnego wypadku. To trasa Żukowo-Kościerzyna i Babidół. Na 293 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego 5 osób zostało rannych. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Gęstnieje ruch na dojazdówkach do miast, tak jest między innymi na A4 w kierunku Krakowa. Korkuje się nie tylko sama obwodnica za węzłem Kraków Południe, to na jezdni w kierunku Katowic, ale i wcześniej na jezdni w kierunku Krakowa. Zator jest na wysokości węzła Targowisko Kłaj i węzła Podłęże. Siódemka na dojeździe do Krakowa korkuje się od Mogilan. S8 w Warszawie, tutaj problemy pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marywilska. Na 17 kilometrze cały czas zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym bez zmian, także 2 kilometry wcześniej, czyli pomiędzy węzłami Modlińska i Wisłostrada, gdzie doszło do zderzenia 4 samochodów osobowych, utrzymuje się także zwężenie w kierunku Poznania. W nocy na północy pochmurno i tam słaby opad deszczu. Deszcz także na zachodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. Na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr. Zapraszamy do reklamy. To Cleo. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. A to już 8 minut po godzinie 17, czas na drugą połowę trzeciej strony medalu. Robert Grządowski. Mateusz Warianka. Kłaniamy się nisko po raz kolejny. No i aktualizujemy wynik w tenisowym meczu Huberta Hurkacza. Hubert gra w finale turnieju ATP w Bazylei z Kanadyjczykiem Orzea Aliasimem i w pierwszej partii przegrał 6-7, a w drugiej prowadzi 4-3, ale tutaj bez przełamań, bez przewagi któregoś z zawodników. Kolejność serwisu decyduje o tym, że prowadzi Hubert, więc odwrotnie niż było to przez większość pierwszej partii. A jeśli chodzi o piłkarskie boiska, zakończył się już drugi dzisiejszy mecz 13. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa przegrała u siebie 1-3 ze Stalą Mielec, więc to jest druga niespodzianka tej niedzieli, bo przypomnę, wcześniej Radomiak Radom na wyjeździe pokonał 3-2, będące w niezłej formie w tym sezonie Zagłębie Lubin. Z 17.30 rozpocznie się drugi mecz, no i tutaj też przekonamy się, jak poradzi sobie nasz drugi pucharowicz. Mowa oczywiście o Rakowie Częstochowa, który zagrał u siebie z Widzewem Łódź. Zaglądamy także na boiska angielskiej Premier League. Manchester City kontra Manchester United. Haaland kontra Højlund. I na razie Haaland 1, Højlund 0. To Manchester City prowadzi po trafieniu Holanda z rzutu karnego. A jeśli chodzi o drugą godzinę trzeciej strony medalu, to powiemy oczywiście, jak już zapowiadaliśmy, o rugby, o finale Pucharu Świata, który miał miejsce wczoraj wieczorem. Też nie zabraknie koszykówki i to w tym najlepszym wydaniu, bo przeniesiemy się za ocean. Niedawno wystartowała najlepsza liga świata, liga oczywiście NBA. No i to, co fani futbolu lubią najbardziej, podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce w tych najlepszych 4 ligach europejskich. A działo się naprawdę sporo i w Hiszpanii, i w Niemczech, także myślę, że warto poczekać. I warto także do nas dzwonić. Zapraszamy do kontaktu. W każdej sportowej sprawie prosimy o komentarze, choćby na temat meczu Huberta Hurkacza. 2-2 i 7 trójek. I drugą godzinę rozpoczynamy od rugby. Po 7 tygodniach rywalizacji zakończył się rozgrywany na francuskich boiskach Puchar Świata. Zakończył się dokładnie wczoraj wieczorem wielkim finałem i zwycięstwem broniących mistrzowskiego tytułu reprezentantów RPA. Choć trzeba przyznać, że ten sukces nie przyszedł im łatwo. Dokładnie tak, a świadczy o tym chociażby wynik finałowego meczu z reprezentacją Nowej Zelandii. Springboks, czyli rugbyści z RPA, wygrali z All Blacks 12-11. But it's over! It's over! It's a fourth Rugby World Cup for South Africa! To drużyna Nowej Zelandii zdobyła jedyne w meczu przyłożenie. Zespół RPA punktował tylko po kopach z rzutów karnych. ale to wystarczyło, by po pełnym dramaturgii finale sięgnąć po puchar Webba i Lisa. Tak, rzeczywiście, finał był bardzo emocjonujący. Mówi legenda polskiego rugby, komentator meczu finałowego Andrzej Kopyt. All Blacks grali bardzo widowiskowo, bardzo ciekawie, ale jak widać nieefektywnie, tak jak mówimy o grze RPA. To była gra taka troszeczkę szablonowa, nieefektowna, ale padał deszcz, piłka śliska, idealnie dobrana taktyka do pogody, no i do systemu gry All Blacksów, którzy odmiennie inaczej grali. Pięknie, ale niestety nieefektywnie. Na czym polegała więc efektywność w grze drużyny z południa Afryki? Na skutecznej obronie. Uparcie oddawali piłkę rywalom, nie podejmowali akcji ofensywnych, a takie akcje w wykonaniu All Blacks skutecznie powstrzymywali, w czym pomogła im na pewno czerwona kartka dla kapitana Nowozelandczyków Sama Kane'a. Właściwie RPA przez większość tego meczu broniła w 15 przeciwko 14. Jednak grać w 14 i mieć piłkę, być w posiadaniu piłki przez większość meczu jest bardzo trudno. Natomiast w obronie rzeczywiście RPA zagrało znakomicie. Obroną wygrywa się tytuły i to się potwierdziło. Co ciekawe, Springboks każdy z trzech meczów fazy pucharowej francuskiego turnieju wygrali różnicą zaledwie jednego punktu. W tym ćwierćfinał z gospodarzami Francuzami. Dla Francuzów wynik sportowy dużo poniżej oczekiwań. Organizacyjnie na rok przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu spisali się świetnie. Było bezpiecznie, były tłumy kibiców na trybunach, no i były też rekordy globalnej oglądalności, bo Puchar Świata w rugby to jedna z największych pod tym względem sportowych imprez na świecie. A od kolejnej odsłony, a więc od turnieju w 2027 roku w Australii, w Pucharze Świata grać będzie nie 20, a 24 zespoły. Niestety dla 34 w światowym rankingu reprezentacji Polski nie jest to informacja przełomowa. Marzenia nasze o Pucharze Świata, nawet w 24-drużynowym składzie, nie mają żadnych szans i tutaj nie możemy na to liczyć, ale w tym momencie wspomnę, że życzę bardzo naszym dziewczynom, kobietom, które się mają szansę zakwalifikować do Igrzysk Olimpijskich już w przyszłym roku w Paryżu. Właśnie, ewentualny awans kobiecej siódemkowej kadry na Igrzyska w Paryżu mógłby być bodźcem dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce, a konsekwencją za co najmniej 8-10 lat ewentualnie walka o udział w Pucharze Świata. Cóż, to melodia odległej przyszłości. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Yeah. 21 minut po godzinie 17. No był Puchar Świata w rugby, a konkretnie jego finał wielkim sportowym wydarzeniem. Oglądali go z trybun chociażby Novak Djokovic i Roger Federer, a spotkanie Nowej Zelandii z RPA to mniej więcej taka sama ranga jak pojedynki Federera z Djokoviciem na tenisowych kortach. Skoro o tenisie mowa, no to zaglądamy do tego, co dzieje się w Bazylei. Hubert Hurkacz kontra Felix Auger-Aliassime. No i 5-5 w drugim secie. Serwuje Hubert i przegrywa 15-40, a więc szansa dla Kanadyjczyka na przełamanie. Swoją drogą wzniósł wczoraj Puchar Świata w rugby Siya Kolisi, kapitan RPA, przyjaciel Rogera Federera, więc zadowolony na pewno słynny szwajcarski tenisista. Hubert zdobywa punkt, może jednak będziemy po tym gemie zadowoleni i my. Rugby sportem typowo jesiennym, tenis raczej letnim, a teraz w trzeciej stronie medalu zima, a więc alpejski Puchar Świata, który rozpoczął się w ten weekend. Wczoraj slalom gigant pani, 13 miejsce Maryny Gąsienicy Daniel. Dwa solidne przejazdy, to ważne, bo w poprzednim sezonie miewała z tym problemy, by dwa przejazdy ukończyć. A jak w ogóle Maryna zapatruje się na ten sezon 2023-2024? Między innymi o tym rozmawiał z nią przed startem Pucharu Świata Dariusz Urbanowicz. W przypadku takiej zawodniczki jak ty, gdzie się ścigasz, no przede wszystkim w Pucharze Świata, no to pół roku sezonu, to trzeba umiejętnie rozłożyć siły, prawda? Tak, ale jakby nad tym się aż tak nie skupiasz, bo nie, jesteśmy jakby ludźmi, więc naprawdę przeróżne rzeczy się przytrafiają w ciągu całego sezonu, więc podchodząc do każdego startu, ja staram się dać siebie wszystko w tym momencie, na co mnie stać. Oczywiście na pewno w lutym czy w styczniu będę jeździła lepiej niż jeżdżę teraz, bo będę bardziej wyjeżdżona, będę miała okazję potrenować na wszystkich trasach, na śniegu zimowym, na sztucznym, więc to jest trochę inaczej niż jeżdżenie na lodowcach. Maryna, zapytam się ciebie jeszcze tak w odniesieniu do poprzedniego sezonu, w którym świetne starty, gdzie po prostu atakowałaś podium, dziesiątkę, absolutna czołówka, no przeplatałaś nieukończonymi przejazdami. Na pewno masz jakieś obserwacje, ale z czego wynikała taka właśnie taka skrajność, nierówność, no i co zrobisz, aby tego uniknąć teraz? No na pewno pierwszą rzeczą, jaką jest, to nie mogę myśleć o tym, żeby nie popełniać błędów i żeby nie wypadać, bo mogę zacząć hamować, więc chyba nie na tym nam zależy. Też będąc bliżej tego wszystkiego, mamy świadomość, że naprawdę warunki w zeszłym roku były trudne na niektórych startach. Czasami myślę, że zaważały milimetry na tym, czy wypadłam, czy ktoś wypadł, czy ktoś został na trasie. Ja też w zeszłym roku akurat miałam bardzo dużo problemów zdrowotnych związanych z żołądkiem, więc też one na pewno mi nie pomogły w utrzymywaniu stabilnej formy przez cały sezon. Bo ciągnęły się tak naprawdę od początku stycznia do chyba końca lutego. Najważniejszy okres gigantowy naprawdę miałam trudny. To też jest jakaś tam lekcja, że mimo wszystko starałam się startować, starałam się dawać sobie wszystko. A jaka strategia na sezon? Gigant czy również super gigant? Jakie te proporcje zaplanowaliście z trenerem? No na pewno 100% będzie giganta, a myślę, że super giganta będzie 91%. Na zasadzie takiej, że też planujemy starty super giganta, ale jeżeli gdzieś nam coś będzie nie po drodze lub jakieś, nie wiem, czy odpukać kontuzję, czy jakieś zmęczenie, to pewnie jakieś tam starty supergigantowe będą odpuszczone. Maryna Gąsienica Daniel w rozmowie z Dariuszem Urbanowiczem. Sezon zaczęty pozytywnie, trzymamy kciuki za to, co dalej. No i trzymamy też kciuki za Huberta Hurkacza. Wyratował tego gema z Felixem Auger-Aliassimem, efektownym stop volejem. Jest 6-5 w drugim secie dla Polaka w finale turnieju ATP w Bazylei. This is 28 minut po 17. I czas przenieść się za ocean, bo tam wystartowały rozgrywki NBA na najlepszą koszykarską ligę na świecie. Patrzymy z perspektywy występów w San Antonio Spurs Jeremiego Suchana. Jak Polak wypadł na inaugurację? Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Zaczęty właśnie 78. sezon Ligi NBA jest wyjątkowy. W całych rozgrywkach występuje aż 125 koszykarzy z zagranicy. To rekord. Na parkietach oglądamy zawodników z 40 krajów rozsianych na 6 kontynentach. To 10. sezon z rzędu, w którym uczestniczy co najmniej 100 obcokrajowców. Stanowią oni blisko 1/4 siły całej NBA. Wśród nich jest nasz rodzynek Jeremy Sochan. Polak ma za sobą już pierwszy rok San Antonio Spurs. Rozpoczyna drugi. Należałoby już chyba powiedzieć, że rozpoczął go bardzo solidnie. W dwóch pierwszych spotkaniach nasz koszykarz był aktywny. Dostaje od trenera Grega Popowicza średnio po około 30 minut gry. Jedyne, co na razie powinien poprawić, to skuteczność, bo tych punktów zdobytych w dwóch pierwszych spotkaniach mogło być trochę więcej. W minimalnie przegranym meczu z Dallas Mavericks Sochan zanotował 13 oczek, w drugim zwycięskim z lokalnym rywalem Houston Rockets miał ich 14. Popisywał się też bardzo efektownymi wsadami. Austin, Collins, inside, Sochan for the stop. Dziennikarze amerykańscy zgodnie podkreślają, że po dwóch pierwszych konfrontacjach Jeremy Sochan jest graczem bardzo wszechstronnym. Jak zwykle pozytywna energia naszego koszykarza nie opuszcza. Na pewno są nerwy, ale myślę, że wszystko pozytywnie będzie i mamy zespół bardzo dobry, młody. Po prostu będziemy grać i myślę, że wszystko będzie dobrze. Warto podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych na mecze z udziałem San Antonio Spurs ze względu na Jeremiego Sochana przychodzi wielu Polaków, nawet nie do końca interesujących się koszykówką. Oni chcą po prostu zobaczyć na żywo naszego rodaka w tych prestiżowych rozgrywkach. Jeremy Sochan bardzo to docenia. No i I can't wait. To będzie bardzo fajne, że Polska jest w Ameryce, że oglądam i myślę, że to będzie bardzo fajne. Jak już jesteśmy przy lidze NBA, to warto podkreślić, że wraca ona do korzeni. Chodzi o tradycyjny mecz gwiazd. Po 7 latach przerwy zdecydowano, że rywalizacja ta powróci do zasady konfrontacji wschodu z zachodem. W lutym do takiego meczu w starej formule dojdzie w Indianapolis. Zwycięska drużyna otrzyma pokaźną nagrodę finansową, którą przekaże na wybraną przez siebie fundację. Na razie nie ujawniono, jaka będzie ta kwota, ale ma być dużo wyższa niż w poprzednich latach. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Polacy przychodzą na mecze Spurs z powodu Jeremiego Sochana, a cała reszta przychodzi na mecze Spurs z powodu Wiktora Wembanyamy. No facet ma niesamowity początek swojej kariery właśnie w lidze NBA. Wyjątkowy talent, ponad 2,20 wzrostu, rusza się jak dużo niższy koszykarz, rzuca trójki, robi wsady, blokuje, no wszystko po prostu. Proszę zwrócić także na niego baczną uwagę, a przy okazji także można pooglądać wtedy Jeremiego Sochana. Tu trójka, tu trzecia strona medalu, 29 minut do 18 i Lady Punk. Policja przy... Zamki na piasku, Lady Punk, to muzycznie w Trójce, a sportowo zaglądamy do Bazylei, gdzie jest tiebreak drugiego seta, 6-6 w gemach i 6-5 dla Ożera Aliasima w tym tiebreaku. No jeśli się nie mylę, to oznacza piłkę mistrzowską, dokładnie tak, piłka mistrzowska dla Kanadyjczyka. Zobaczymy, jak to się zakończy, oczywiście o tym powiemy, ale jesteśmy też na bieżąco z wydarzeniami na angielskich boiskach w Premier League, konkretnie w Teatrze Marzeń. Tak, bo tam nie byle jakie wydarzenie, nie byle jaki spektakl. Manchester United na Old Trafford podejmuje Manchester City w derbowym starciu. No i Czerwone Diabły przegrywają do przerwy 0-1. Gola dla The Citizens zdobył w 26 minucie Erling Haaland z rzutu karnego. No a jak już jesteśmy przy angielskich boiskach... To tylko powiem, że wygrał Felix Auger-Aliassime. Niestety Hubert Hurkacz wicemistrzem tegorocznego turnieju ATP w Bazylei i już wracamy do tematu, który Mateusz zaczynał. To posłuchajmy, co działo się w angielskiej Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Spurs na prowadzeniu, wygrana z Crystal Palace, 5 punktów przewagi nad Arsenalem. Ostatnim razem Tottenham miał taki zapas w, uwaga, 1961 roku, w sezonie, w którym Londyńczycy zdobyli swój drugi tytuł. Ach, to jak sen, prawda? Sny trwają aż do chwili, gdy ktoś cię zbudzi. Fiu-fiu, braku głębi, to panu postek oglu zarzucić nie można. Dobrze jest przewodzić w tabeli i osiągać takie wyniki, ale ważniejszy jest styl, w jakim to robimy, właściwie od początku. Z każdym wyzwaniem radziliśmy sobie jako grupa, a ponieważ jak dotąd właściwie od razu było widać korzyści, to jeszcze bardziej napędza wzrost zespołu. A teraz pytanie podchwytliwe. Chelsea czy Brentford? Która z tych drużyn w ciągu ostatniego pół roku zaliczyła więcej zwycięstw na Stamford Bridge? Tak, tak, zgadli państwo. The Blues roztrzaskują się o ziemię po dobrze już znanym bezbarwnym występie w derbach Londynu, komentuje Evening Standard. Arsenal pokonuje Sheffield 5-0. Mikel Arteta może być zadowolony. Ach, gdyby tylko nie ta zła wiadomość na temat Jezusa. Ma kontuzję mięśnia, wykluczy go na parę tygodni. A my czekamy na rozstrzygnięcie w derbach Manchesteru. Kiedy trenowałem Barcelonę i Bayern, Old Trafford zawsze było szczególne, wyjątkowy scenariusz, wyjątkowe miejsce. Trener City Pep Guardiola z respektem o Old Trafford. Drużyny rozegrały ze sobą 190 spotkań. Mimo, że ostatnio dominuje City, to wystarczy poszerzyć perspektywę i przekonać się, że górą nadal są jeszcze Czerwone Diabły. Zwyciężyły w 78 meczach, remis upadł w 53. Trener Ten Hag ma apetyt, by jeszcze poprawić bilans. Znów jesteśmy na dobrej drodze. Nasz ostatni rywal w Lidze Mistrzów nie był łatwy do pokonania, ale się udało. Kierunek znowu jest dobry. Zobaczymy, bo oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy kibice Manchesteru United w ostatnich latach słyszeli podobne słowa. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. 191 mecz Manchester United z Manchesterem City. Zaczęła się druga połowa. Na razie The Citizens prowadzą 1-0, a my przenosimy się do Hiszpanii, gdzie wydarzeniem weekendu, a w zasadzie wydarzeniem całej rundy, było kolejne El Clasico. Barcelona kontra Real. Barcelona nie wygrała ligowego El Clasico jesienią od 5 lat i jeszcze poczeka. Real przez godzinę nie miał argumentów, ale zmiany dokonywane przez Xaviego zamiast poprawić jakość gry wybiły z rytmu dumę Katalonii. Na pół godziny przed końcowym gwizdkiem na boisku pojawił się rekonwalescent Robert Lewandowski. Barsa prowadziła jeszcze wtedy po trafieniu z 6 minuty debiutującego w El Clasico Gündogana. Kapitan reprezentacji Polski nie zmienił jednak oblicza spotkania i nie dodał nic od siebie. Debiutant w El Clasico Realu, owszem, już od siebie dał sporo. Jude Bellingham najpierw cudownym strzałem w swoim stylu doprowadził do remisu, a w doliczonych minutach wykorzystał odrobinę przypadkowe podanie Modricia i strzelił z bliska 10. gola w 10. meczu w La Liga. Jude sprawia, że Real tańczy. To marka. Bellingham zmroził atmosferę na Estadi Olympique de Montjuïc, pisano El Mundo Deportivo. Anglik zepsuł imprezę. To kataloński sport. A to już trener Realu Carlo Ancelotti. Pierwsza połowa nie była najlepsza, zwłaszcza w naszym wykonaniu. Ale w drugiej więcej agresji, dobra gra z kontry i niezła skuteczność dały nam zwycięstwo. Xavi, którego zmiany zachwiały równowagę w grze Barsy, nie mógł uwierzyć, że skończyło się tak, jak się skończyło. Byliśmy spokojni i cierpliwi. Zasługiwaliśmy na więcej, na zwycięstwo. Cierpieliśmy ostatnie 20 minut, ale oni mają te umiejętności. Gdy dajesz im szansę, to wykorzystają ją bezlitośnie. Miał być koncert na miarę rockowego brzmienia Rolling Stonesów, którzy oglądali z trybun piłkarzy Barsy z ich logo na koszulkach, a skończyło się rzępoleniem i złością. W tabeli królewscy zrównali się punktami z Gironą, która w piątek pokonała Celta Vigo 1-0. Barsa traci do tej dwójki 4 punkty. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W angielskiej Premier League w derbach Manchesteru na Old Trafford City prowadzi już 2-0 z United. A kto? No po raz drugi Erling Haaland. Nie, znowu? Tak, wpisał się na listę strzelców. Nie mogę uwierzyć. Jego taki rywal, można powiedzieć, w walce o koronę króla strzelców, przynajmniej tak był zapowiadany, Højlund na razie nie istnieje, zresztą jak cała ekipa Czerwonych Diabłów. Nie istniał też wczoraj jeden zespół na boisku w niemieckiej Bundeslidze, to znaczy jeden błyszczał, a drugi jakby wyniósł się ze stadionu. O czym mowa? Mowa o meczu Bayernu Monachium, w którym doszło wręcz do kuriozalnych rzeczy. No właśnie teraz przenosimy się na boiska Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! Takiego wyniku nie spodziewał się chyba nikt. Na Allianz Arena w Monachium padło aż 8 goli i to do jednej bramki. Piłkarze Bayernu urządzili sobie strzelecki festiwal. Mistrzowie Niemiec rozgromili SV Darmstadt aż 8-0 w 9. kolejce niemieckiej ekstraklasy. Co ciekawe, do przerwy kibice nie obejrzeli żadnego gola. Ale zamiast tego były 3 czerwone kartki. Zaczęło się w 4. minucie. Czerwony kartonik obejrzał pomocnik Bayernu Joshua Kimmich. Potem los reprezentanta Niemiec podzielili piłkarze Darmstadt, Albańczyk Klaus Dziaszula oraz Chorwat Matej Maglicza. Strzelanie goli rozpoczęło się w drugiej połowie. 7 trafień w ciągu 25 minut. Coś takiego nie zdarza się zbyt często. 3 bramki zdobył słynny angielski napastnik Harry Kane, w tym jedną przepięknej urody po strzale z własnej połowy boiska. And Kane is gonna go for it. Has he beaten Schürrle? Oh, I don't believe that. That is absolutely extraordinary. Takie trafienie oczywiście zdecydowanym kandydatem na bramkę roku. Były piłkarz Tottenhamu już ma 12 goli i jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Po 2 trafienia dla byłego klubu Roberta Lewandowskiego dołożyli jeszcze Leroy Sané i Jamal Musiala, a jedno Thomas Müller. Ale to nie koniec rewelacji z Allianz Arena. Po rocznej przerwie spowodowanej złamaniem nogi podczas narciarskiego urlopu wrócił do bramki Bayernu Manuel Neuer. Bayern ma 23 punkty i awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. A teraz w takim razie przenosimy się na Półwysep Apeniński, oczywiście do włoskiej Serie A. W 10. kolejce ekstraklasy tamtejszej Juventus zgłosił aspirację do mistrzowskiego tytułu. Wczoraj wygrał siebie z Weroną 1-0 i znalazł się na czele tabeli po raz pierwszy od, uwaga, 3 lat. Choć może tylko na 24 godziny. Nikt nie spodziewał się, że Juventus po aferze finansowej, karze i rezygnacji z udziału w europejskich pucharach pozbiera się i włączy do walki o Scudetto. Tydzień temu na San Siro pokonał Milan. Wczoraj w meczu z Weroną Turyńczycy mieli ogromną przewagę. Oddali 30 strzałów, 2 bramki Kena unieważnił VAR, a gol padł dopiero w doliczonym czasie gry. Po centrze Milik trafił strzałem głową w słupek, bo nie zdołał zablokować go Dawidowicz, a piłkę w zamieszaniu do siatki wpakował Cambiaso. Trener Allegri po meczu nie chciał rozmawiać o szansach na tytuł. Odniósł się tylko do meczu z Weroną. Drużyna zagrała zachowując porządek i dyscyplinę. W takich meczach trzeba mieć cierpliwość. Do ostatnich minut walczyliśmy o zwycięstwo, a bramkę zdobyliśmy nie po długim wykopie Szczęsnego, ale w wyniku precyzyjnej akcji. Moi chłopcy zagrali dobrze, wszyscy, a nie było łatwo. Jestem bardzo zadowolony. Non era facile, comunque sono molto contento. Milik wszedł na boisko w końcówce, a Szczęsny odbił trudny strzał Bonazzolego. Poza tym był bezrobotny. Juventus pozostanie na czele tabeli z 23 punktami, jeśli po pierwsze w rozgrywanym teraz meczu Inter nie pokona u siebie Romy, a po drugie jeśli Milan nie wygra wieczornego meczu w Neapolu. Włoscy eksperci wskazują, że Juventus posiada mocny i solidny skład. Ken wyrasta na napastnika z wielką siłą i klasą, a Chiesa potrafi stworzyć groźną sytuację z niczego. Poza tym Juve nie gra w europejskich pucharach, co daje mu pewną przewagę nad najgroźniejszymi rywalami w walce o Scudetto. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w telefonach jeszcze wracamy do sprawy Ligi Hiszpańskiej. Piłkarze Barcelony niestety wczoraj przegrali z Realem. Jedynym przyjemnym momentem w tym meczu był fakt, że moja ulubiona drużyna, Barcelona, wystąpiła w koszulkach z logo mojego ulubionego zespołu, Rolling Stonesów. No tak, ale królował Hey Jude, czyli bliżej do Beatlesów. Myślałem, że ucieszył powrót Roberta Lewandowskiego. No, to też mogło być miłe. Practiced all the things I would say. She came up. 5,5 minuty już tylko do godziny 18, więc powoli kończymy trzecią stronę medalu z aktualizacją wyniku z derbów Manchesteru. Bez zmian, 2-0 Manchester City prowadzi z Manchesterem United. To była trzecia strona medalu w Trójce. Olga Szućko program zrealizowała, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, Mateusz Warianka i Robert Grzędowski przy mikrofonach. Dziękujemy bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy oczywiście na sportowe spotkania kolejne. Do usłyszenia. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Zapraszamy do reklamy. Jestem Maciek, mam firmę remontową. W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Najlepiej tak jesienią w kuchni porobić. To może coś ze zlewem byś zrobił? Znów przecieka. Zaraz temu zaradzimy. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego zlew kuchenny Granitan w zestawie z baterią, syfonem i impregnatem za 296 zł. Allegro. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Chyba transformacja. No tak. To będą naprawdę czyste energie. Takie ze słońca, wiatru. Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość. To się wydarzy już wkrótce. W końcu niezależność! Pełna moc! Wow! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nieważne, czy marzy ci się wycieczka na wyspę, czy wyspa kuchenna. Robisz, wróć i masz i to, i to. Dzięki limitowi kredytowemu Alior Pay wydane pieniądze wracają na twoje konto na 30 dni i możesz je wydać jeszcze raz. Uruchom Alior Pay w aplikacji Alior Mobile, a otrzymasz w promocji konto i kartę za 0 zł na rok. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona na 1 października 2023 roku wynosi 7,9%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Promocje powroty za mniej i lepiej z Alior Pay obowiązują do 31 stycznia 2023. 2024 roku. Szczegóły w regulaminach promocji, kont, kart i kanałów elektronicznych, taryfie opłat i prowizji oraz słowniku usług reprezentatywnych dostępnych w placówkach Alior Banku S.A.